Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Nem tévesztette ez, Zoli. Nem. Viszont én sem téveztem el a dátumot, december 1-e van, ez a rádiózás születésnapját jelzi Magyarországon. Bizony. Boldog születésnapot Magyar Rádió, ez a 81. születésnapja. Igen. Erről jut, vagy ehhez kapcsolódik egy kicsit az a kis levélváltás, amiben ma délután volt szerencsém, az egyik legismertebb kapcsolatépítő portálon. Kaptam egy üzenetet Valkó Mátétől, aki egyébként hallgatónk, és már múltkor egy játékunk nyertese volt. És Balázs, egyébként neked szól az üzenet, lehet, hogy még e-mailben nem kaptad meg, majd később megkapod. Hello, folyamatosan hallgatom a netidőket, és ajánlanék egy weblapot, flashearth.com, ugyanolyan, mint a Google Earth, tehát ez a földfelszínt figyelő, jól mondom ezt így? Valószínűleg igen. Oldal, csak nem kell hozzá más, csak a Java program, lehet, hogy Balázs is említeni fogja. Igen, azt hiszem, hogy megírta nekem is valamilyen, aztán Eevee-ben keresztül küldte el nekem egy e-mailben, vagy hozzá, vagy hogy vigyek ezt üzenetben ezt a programot, csak hát egyetlen baj van, és beleírta ezt az üzenetbe is, hogy igen, tudom, hogy te a Javát nem engeded fel a számítógépet, de egyszer majd próbáld ki, hogyha lehetőséged lesz rá. Jó, ha egyszer lehetőséged lesz rá, okvetlenül ki fogom próbálni. Na, akkor lehet, hogy nem Balázs fog említeni ezt az oldalt. Viszont amiért említem, megnéztem Valkó Máté oldalát az Eevee-ben, és talán nem fog megharagudni rám, de láttam egy 1996-os évszámot az ő adatai között, és gyorsan visszakérdeztem, hogy Máté, ez csak nem azt jelenti, hogy 1996-ban születtél. És körülbelül egy perc múlva meg is érkezett a válasz, hogy de igen, ő 1996-ban született. Úristen, születtek emberek 96-ban is. Ugyan milyen döbbenet? Hihetetlen. De értitek, hogy mi ebben az igazi döbbenet? Hát, én tudom. Egy olyan fiatal ember írt nekem e-mailt, elektronikus üzenetet, aki később született, mint ahogy ez a műsor elindult 95-ben. Hát igen. Fiatalok, öregszünk. Meg rögtön arra gondoltam, hogy én mikor születtem. Bele sem ezt gondolni. Nem. Hát köszönjük szépen, Máté, az üzenetet, és reméljük, hogy most is hallgatod a műsort, hallgass sokáig, remélem, hogy lehet majd még sokáig hallgatni a netidőket. Magyar spammelők, figyelem! 750 ezer e-mail címet lehet kapni 120 ezer forintért, de sajnos a címek kereskedője nem vállalta a beszélgetést. A stúdióban a jogász dr. Mayer Erika. Spamek elleni jó megoldás a 10 perces e-mail. Váltson instant e-mail címet rövid határidőre. Vajon maffia tevékenysége a spam küldés? Spammelők küldték a padlóra az izraeli biztonsági céget. Aztán jön a számítógépes kreatívok napja, kép és hang digitálisan. Majd következnek a szorgos japán robotok, mit keres a cica arcú géphölgy a kórházban. Észre sem veszed és behálóz az informatika. S ha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Az asztaltársaság majdnem teljes. Itt van például Szokoli Katalin, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Jó vagy? Teljesen jó vagyok. Na, örülök akkor ennek. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Csetmen Balázs, billentyű kopogtató Csetmen. Hányan vagytok a Cseten? 12-en vagyunk csapággyal együtt. Chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba, oda kell bekattintani. Mellette Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Jó estét mindenkinek. Nincs itt Pintér Robert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója, jobbulást kívánunk neki, valamint nincs itt Laufer László, az Ágás portál szerkesztője, aki most éppen valahol Nyugat-Európában van egy konferencián, majd jövő héten elmeséli. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem a stúdióban vendégünket, dr. Mayer Erikát. Jó estét kívánok! Tegeződhetünk ugye a műsorban, Erika, mert egyébként a... Mert egyébként is tegeződünk. Így van, köszönöm szépen ezt neked. Van egy játékkérdésünk ma estére is, Erika témájához kapcsolódik. Egy évszámra vagyunk kíváncsiak, melyik évben fogadták el Magyarországon az elektronikus... Segítségedemről nyugodtan. Hogy van a törvény? Tehát a törvénypontos címe az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény. Úgy szoktuk emlegetni, hogy elektronikus kereskedelmi törvény, és gyakorlatilag a magyar internet szabályozás, hogy ilyen nagyon csúnya kifejezést használjak, annak az alaptörvényét. Nagyon jó, hogy elmondtad a teljes címét, mert ebből derül ki, hogy nem csak elektronikus kereskedelemről. Így van, hanem valamennyi interneten megjelenő szolgáltatás, sőt internet hozzáférés szolgáltatásra is vonatkozik. Szóval melyik évben jelent meg ez a törvény, ez a kérdésünk. A nyeremény szokás szerint egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű változata, a PC World aktuális lapszáma, sőt a Galaktika aktuális lapszáma, a 200-adik. Már a 201-edik. 201-edik? Igen, megjelent már azt fogjuk küldeni, mert hétfőn jelenik meg. Nálunk a szerkesztőségben már ott vannak. Úgy. Ezen kívül Ifjabik Mester Sándor 150 koncertből álló idei művész akciójáról készített DVD-je is a nyeremények sorában található. A telefonszámunk 328-85-55. Mikor jelent meg, melyik évben az elektronikus kereskedelmi törvény Magyarországon? A honlapunk címe pedig www.netidők.hu. Hát a megfejtést még nem mondjuk meg, de azt elmondhatom, hogy múlt héten mi itt a műsorban már idéztünk egy levelet. Egész pontosan Pintér Róbert felolvasta ezt a levelet, amit egy bizonyos Zoltántól kapott. De nem tőlem. Nem tőled, sőt a Zoltán sem valószínűleg biztos, mert ez kiderült egy későbbi levélből, hogy ez egy álnév, amit használt az úr, vagy hölgy, nem tudjuk, az illető. Ugye azt írta, azok számára elmondjuk, aki nem hallotta a múlt heti műsort, lényegében felajánlott 750 000 darab magyarországi e-mail címet marketing célokra. Az ára ennek az e-mail csomagnak 120 000 forint. Nem e-mail csomag, hanem e-mail címeknek az összessége. És ugye azt ajánlotta, hogy ezt milyen jól lehetne felhasználni például arra, hogy hogyan lehetne az ajánlatokat eljutatni több ezer emberhez. Na most, mi ezek után, ahogy már a műsorban is említettem, vagy felhívtam rá a figyelmet, megkerestük ezt a bizonyos Zoltánt. Hát az egyszerűség kedvéért nevezzük Zoltánnak az illetőt. Írtam neki egy e-mailt, amiben arra próbáltam rávenni, hogy majd mit a műsorban felhívjuk, és hogy mondja el, hogy milyen módon lehet az e-mail rendelkező polgárok elérésére használni az ő általa felhalmozott eszközöket. És hát szerettem volna őt felhívni adásban, hogy beszélgessünk egy kicsit erről. Na most erre aztán tegnap előtt kaptam egy választ. Nekem is meglepő volt egy kicsit, egyébként közben megjött a megfejtés, de azért a történetet hadd fejezem be azzal, hogy Zoltántól érkezett egy levél, amiben nagyon kulturált hangnemben írta meg lényegében az elutasító választ, hogy ő nem vállalja ezt a beszélgetést. Mert, és akkor itt hadd idézzem a leveléből, köszönettel vettem megkeresését, azonban sajnos nem tudom vállalni a beszélgetést. Több újságíró is megkeresett ezzel a témával kapcsolatban, gondolom ez itt Magyarországon még újdonságnak számít. Míg az ember nap mint nap több száz külföldi spamet, vagy nevezzük reklámhirdetésnek kap, a magyar reklámok annyira nincsenek elterjedve. Ennek talán két oka van, az egyik, hogy törvényileg nem megengedett, és ezért kevesen vállalják a következményeket. A másik talán a valósabb oka, hogy sokan még nem ismerik ezen módszer hatékonyságát. És a fő ok, amiért nem tudom vállalni a beszélgetést, hogy jelenleg nem legális körülmények között próbáljuk a módszert áruba bocsátani. Ha vállalnám magam, azzal igen nagy kockázatot vállalnék a lebukás irányában. Viszont ha van rá lehetőség, a későbbiekben jelentkezek önnél e-mailben. Hamarosan, pár napon belül megpróbálunk elindítani egy legálisan működő e-mail marketinggel foglalkozó szájtot cégek és magánszemélyek részére. Pont, pont, pont. Engem a cinizmus háborított föl. Tehát, hogy az a szörnyű probléma ebben az országban, hogy több száz külföldi spamet kapok, és ebben nincsenek magyarok. És ő szeretné ezt a lehetetlen állapotot megszületni. Igenis, jöjjenek azok a magyar spamek. Ez jó. Tehát valami hihetetlen maga ez a hozzáállás. Én azt nem értettem ebben a levélben, hogy azt mondja, hogy ő változtatni akar ezen a helyzeten. De nem lehet. Hát egy törvényt kellene ehhez megváltoztatni. Nem egyet többet. Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy ő nyíltan felvállalja azt, hogy illegális, amit végez. Azt nem tudom, hogy mennyire van tisztában azzal, hogy milyen jogszabályok tömkelegébe ütközik az ő cselekedete. Én jelenleg a hatályos jog alapján nem tudom elképzelni, hogy hogyan akarja ezt legálisan csinálni. Tehát nem tudok olyan üzleti tervet magam elé képzelni, ami egy legális e-mail marketinget ennek alapján meg tud valósítani. Lehet, hogy nem ennek alapján akarja megvalósítani. Ennek egyetlen módja lenne, hogyha létrehoz egy olyan szájtot, ahol azt mondja, hogyha feliratkozol... Muszáj nekünk ötleteket adni? Nem aztán... Valaki ebből pénzt csinál, majd utána sör mellett megbeszéljük. Egy olyan megoldó, egy hatalmas nagy négyzet, vagy csak egy pipát nem itt bele. Kezdjük ott a kérdést, hogy honnét szerzem meg az e-mail címeket. Erre ugyanis olyan legális mód, hogy meglévő adatbázisból bárki átvegyen e-mail címet, jelenleg nincsen. Tehát csak úgy tudok megszerezni e-mail címet marketing célra, hogyha kifejezetten nálam, aki marketingot akarok folytatni, jelentkezik a felhasználó. Tehát hozzám kell azt a hozzájárulást eljuttatnia, hogy ő kíván elektronikus hirdetést kapnia. És közvetítő sem léphet be ebbe a folyamatba? Tehát, hogy van egy közvetítő iroda, és az megkeresi az e-mail címmel rendelkezőket, és az megkeresi a marketinget folytatókat. Hogyha azzal keresi meg, hogy azért keresem meg, mert szeretnék tömkelegében küldeni elektronikus hirdetést magának, és tovább is akarom adni ezeket az adatokat, az lehet egy legális mód. De nem keresheti meg e-mailen. Kezdjük itt. Imádom azokat a leveleket, amikor azt kapom, hogy ez az elektronikus kereskedelmi törvény szerint nem minősül spamnek, ez nem egy elektronikus hirdetés, kérjük a hozzájárulását, hogy küldjünk önnek elektronikus hirdetéseket. Én sok ilyet kaptam már. Csak ez már önmagában is spam, és önmagában is jogellenes. Úgyhogy ez az út jogszerűen nem járható. És ha valaki ezt csinálja, akkor nem csak az elektronikus kereskedelmi törvényt sérti meg, aminek egyébként a szankciója lehet egy fogyasztóvédelmi bírság, vagy egy hírközlési bírság, elektronikus hírközlési bírság, hanem lehet büntetőjogi szankciója is. Ugyanis a személyes adatok kezelését sérti meg, ez a személyes adatok jogosulatlan kezelése. Amit az előbb, vagy az elején említettél, ugye itt 750 ezer e-mail címről van szó, illetve egyébként tegnap kaptam egy másik forrásba egy teljesen hasonló levelet, ott már 800 ezer e-mail címről van szó. Ha jól értettem, akkor nem is lehetett legális úton összegyűjteni ennyi e-mail címet? Hát kizártnak Nem tűnik tartom. Egyébként valóságosnak, hogy egyenként összegyűjtse valaki. Ez lenne a legális útja, hogyha egyenként összegyűjtöm, és nem elektronikus úton keresem meg az e-mail címek tulajdonosát. Mondjuk egy kiállításon és standon megpróbálom összegyűjteni meghatározott célra. De ez megint nem életszerű. Legfeljebb egy áru vagy egy szolgáltatás vonatkozásában, de hogy bármire. Igen. Ez nem képzelhető. Igen, tehát ez van, hogy én begyűjthetek, elméletileg elkérhetem a te e-mail címedet, ha te ezt ideadod nekem, akkor csak arra használhatom fel, amire tőled elkértem. Hát tehát hiszen ebbe... minden regisztrációs rendszerben van, elkérik pontosan. Az e-mail címet, sehol nem tudok az interneten regisztrálni, anélkül, hogy ne hagyjak egy e-mail címet. Tehát ez nem hiszem, hogy törvényellenes lenne. De az, hogy én az e-mail címet megadom, az nem jelenti azt, hogy kifejezetten hozzájárultam ahhoz, hogy erre az e-mail címre elektronikus hirdetést küldjenek. Pontosan, csak azt abból a célból adtam meg, hogy ennek a regisztrációnak a funkcióját betölthessem. Általában persze ravaszk és ilyen kitételek vannak ezeken az oldalakon, és ha elfelejted kivenni a pipát, akkor elvileg hozzájárultál, és akkor kapod az elektronikus hirdetéseket. Viszont azt is biztosítani kell, hogy leiratkozzam róla, amikor akarok. És ezek a pipák sem olyanok szoktak lenni, hogy akkor aztán fűfa, virág, a világon bármilyen cég küldhet nekem hirdetéseket erre az e-mail címre, hanem csak annak a cégnek a tulajdonos, akinél regisztráltam, nem? Így van, ezt próbálom magyarázni, hogy nem adható át ez az adatbázis. Ráadásul az, aki ilyen pipák alapján begyűjti a nyilatkozatot, köteles egy nyilvántartást vezetni a hozzájáruló személyekről. Elvileg ennek bármikor ellenőrizhetőnek kéne lennie. És akkor még folytatom, mert az egy dolog, hogy van egy elektronikus hirdetés csomag. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint nem csak a gazdasági reklám, hanem bármilyen, akár társadalmi célú felhívás is ebbe a kategóriába tartozik. De van egy reklámtörvényünk is, és a reklámtörvénynek tartalmi előírásai is vannak. Tehát tilos, jogellenes reklám is megvalósulhat, mert ha mondjuk kiskorúaknak Viagrát próbálok hirdetni, vagy pornó eszközöket, vagy szexuális tárgyakat, akkor ez már egy jogellenes reklámtevékenység. Tehát az sem közömbös, hogy ki az a célcsoport, ki szerepel abban a 800 e-mail címben. Hát sőt, itt egy dupla csavar is van ebben, hiszen ő maga, Zoltán, nem spammelő, hanem ő csak lényegében spammelésre bújtja föl, ha jól használom a kifejezést. Ez jutott az eszembe, hogy ez ne, maga ez a levél már nem meríti ki a felbújtásnak a jogi tényállását, tehát hogy mivel ő arra próbál engem rábízni, hogy én törvényellenes cselekményt hajtsak végre. Én inkább bűnsegédnek nevezném. Az se rossz. Ugyanis nem felbújtó, ő a bűnsegéd, mert jogosulatlanul összeállít egy személyes adatokból álló adatbázist, és átadja az elkövetőnek, tehát eszköz szolgáltat ahhoz, hogy aztán az további bűncselekményt kövessen el a személyes adatok jogosulatlan kezelésével. Halmazatilag javaslom, a bűnsegéd plusz felbújtó. Na, van még valami, amiben beleütközik ez a levél, amit hát, kaptunk? Hát kérdés, hogy hogyan szerezte meg az e-mail címeket, mert ha netán behatolt valamelyik számítógépes rendszerbe, akkor még egyéb tényállások is fölmerülhetnek. Hát igazán kerekké vált itt ezzel a történet, tehát most már látjuk, hogy milyennek az egésznek a jogi mélysége, és reméljük, hogy Zoltán más utakat talál majd az üzletének a felvirágoztatására. Nagyon kíváncsi lennék majd erre a legális módszer, amire ő célzott a levelében. Úgyhogy én annak ellenére, hogy most talán Zoltán hallgat bennünket, én arra bíztatnám őt, hogy ne ijedjen meg tőlünk, bár most egy kicsit őt zrikáltuk itt a műsorban, de azért, hogyha sikerül összehozni egy jó vállalkozást, csak kicsit később majd jelentkezzen nálunk, és majd más néven fogjuk úgyis bemutatni, tehát nyugodtan jelentkezhet majd. Reménykedjünk benne, hogy jó útra tér majd ezek után. Viszont van még aktualitás itt a szabályozással kapcsolatban, ami ide tartozik. Így van, még annyit szerettem volna mondani, hogy én is szívesen meghallgatnám a jogi tanácsait, hogy hogyan gondolja ő ezt legálisan művelni, hát ha tanulnék valami újat. Hát például Magyarországgyűlés minden tagját rá kéne venni, hogy szavazzanak egy olyan törvénymódosítást. Ez ilyen egyszerű. Nem, különben agyon a szembeik. Ha jobban belegondolunk az utóbbi 8-10 év rendkívül sikeres kétharmados törvényeit, amit az a parlament hozott. Igen, komoly jövő áll Zoltán a szakmai. De egyébként most már rádom a Zolit, mert tényleg támadt egy olyan ötletem, ami jogilag is tiszta, úgyhogy lehet, hogy még összehozunk belőle valami bulit. Egyébként valóban szükséges lenne jogszabálymódosítás, pont ennek a törvénynek a módosítása is. Noha nem olyan rég módosították, de egy újabb módosítás egyébként is ráférne. Egyébként mióta van? Hogy most már megmondhatjuk Péter Gábor megfejtette. Péter Gábor Csornáról neki gratulálunk. Hát igen. Akkor én is gratulálok, tehát ez a 2001 évi 108-as törvény, és 2003-ban módosították, de nem bír lépést tartani az idők változásával, mert már alapjaiban is voltak hibák benne. Például pont a spam kérdését is újra át kéne gondolni, de én csak mindig nem lazítani kérdezem, kellene. Egy kicsit egyébként szerintem igen. Jó, korábban lazább volt a szabályozás. Nem, korábban volt benne egy olyan kitétel, hogyha üzleti kapcsolatba került valaki valakivel, akkor hozzájárulás nélkül is küldhetett neki. Aha. Akkor egy úgynevezett opt-out rendszer élt, tehát igen. Ki lehetett jelentkezni. Most meg az opt-in rendszert alkalmazunk, tehát csak annak küldhetünk, aki bejelentkezett. Igen. Így van. De miután a törvények módosítása, mint tudjuk, nem egy könnyű feladat, ezért én azt gondolom, hogy az információs társadalmat elsősorban az önszabályozás eszközeivel kell megpróbálni kordában tartani, meg a rendet teremteni. Úgyhogy, van erre már példa egyébként. Rengeteg tartalomszolgáltatók létrehoztak egy egyesületet néhány éve, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete. Igen. Ők már egy ilyen önszabályozást valósítottak meg. Ennél korábbi között. Példát is tudok mondani. 1998 óta a domén regisztráció önszabályozás alapján zajlik. Sőt, alternatív vitarendezés alapján a jogszolgáltatás. Tehát a jövő nyilvánvalóan ez. És a sokszor emlegetett elektronikus kereskedelmi törvény is utal erre, hogy támogatni kell, erősíteni kell az önszabályozást és az alternatív vitarendezést. Tehát az önszabályozás keretében tovább menve, a spam kérdését is azért lehet kezelni. Erre számos nyugat-európai, amerikai példa is van. Az internetszolgáltatók tanácsa is már létrehozott egy önszabályozó kódexet, amely jellemzően technikai megközelítésű, hogyan lehet megpróbálni kiszűrni a spamet. Most készül egy kicsit jogászibb megközelítésű önszabályozás erre vonatkozólag, ami nyilván nem fogja megoldani a problémát, de legalábbis a magyarországi spammelést ezt meg fogja akadályozni. Hogyan? Milyen módon? Hát, hogy a legsúlyosabb szankció a szolgáltatásból való kizárás. Tehát azt, aki valóban... És a szervezet mondhatja azt, hogy mivel te megszegted a szabályokat, ezért miután hozzáférés szolgáltatók egyesületéről beszélünk, az internet hozzáférés szolgáltatást fel lehet függeszteni, illetve ki lehet zárni a szolgáltatásból. Aha, és akkor onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy aki az ő szolgáltatását használja, ne tudjon spammelni. Erre annál is inkább szükség van egyébként, mert megint a sokszor emlegetett törvényt, hogy fölhívjam. Nem csak a spam küldője a felelős, hanem az az internet szolgáltató is, aki tárhelyet biztosít a spamnek. Ez pedig sajnos a mailszerver szolgáltatója ebben az esetben. Tehát pontosan a saját felelősségének a felelősség alóli mentesülése miatt is meg kell tenni ezt a lépést. És ez, hogyha az analóg világból akarunk egy analógiát mondani, igen, akkor ez olyan, mint hogyha a Magyar Postát Magyar Posta felelőssége lenne, hogy a küldemények között ne legyen mondjuk levélbomba, vagy hát kéretlen őszintén levél. Szóval nem én alkottam ezt a szabályt, sőt én megpróbáltam ezt kiharcolni ebből a módosításból. Itt sokló disznó győzött, és nem sikerült észérvekkel megnyőznöm a jogalkotót, hogy ezt nem kéne beleírni a törvénybe. Aha, de akkor ez egy kicsit másfelől fogalmaz, ez azt is jelenti, hogy azok a szolgáltatók, akik a levelezést biztosítják, nekik kötelességük ezután a levelek tartalmát is megvizsgálni, hogy abban spam van-e, vagy sem. Az a baj ezzel a törvényen. Az a baj ezzel a törvényen, hogy ezt a törvényt igazából még nem nagyon alkalmazzák. Tehát, hogy a joggyakorlat hogy fog kinézni, az egy rejtély. Rossz indulatú értelmezéssel akár ezt is lehetne mondani. Bármilyen hülyeség. Na, nekem erről az jut az eszembe, hogy valamikor november elején a Spam House nevű társaság nyilvánosságra hozott különböző adatokat a világ spam küldéséről, és ennek az egyik legérdekesebb ténye volt, hogy a világ összes spamjének a 99%-áért kb. 5-600 ember felelős. És az Európát és Észak-Amerikát elárasztó spamekért mindössze 200 személy felelős. Na, a legújabb összeesküvés elmélet. És azt mondják, hogy egyúttal világra hozták a 10 legnagyobb spam küldőnek a nevét is, pontosabban az álneveiket, akit ismernek. Ez az első 10-ből 4 orosz volt, de volt emellett ausztrál, ukrán, kanadai és magyar az Egyesült Államokban is. Magyar még nem volt. De hogyha ebbe belegondolunk, hogy nem is olyan régen bepereltek egy ausztrál férfit, aki 2 milliárd spamet küldött szét, akkor talán itt fölmerül az a kérdés, hogy a szolgáltatóknak egy olyan figyelést az tényleg el lehetne, hogy azt mondják nekik, hogy kérem szépen, az azért nem tűnt föl neki, hogy ez a szolgáltató napon, most ez az e-mail, erről az e-mail címről rajta keresztül napi 150 ezer e-mail megy ki, akkor talán kérdezzem már meg, hogy mire küldi ezt ki, és ha ízi, akkor tiltsa le ezt. Tehát ez egy ilyen technikai alapú vizsgálata a levelek tartalmának, ugye? Tehát, hogyha ilyen nagy tömegben azonos tartalmú levél megy ki, akkor az már gyanú. A tartalmát elvileg nem vizsgálhatja, hiszen ez már magántitok. Levéltitok sértés. Tehát akkor a szolgáltató is bűncselekményt követel. Tehát ennyi a nagy számok. De valóban ez igaz. Ennek föl kell tűnnie a szolgáltatónak már csak azért is, mert az ő hálózatát bénítja, vagy lassítja le ez a mennyiségű levél. Igen, ahogy Kürti Sándor fogalmazta, hogy az információs szuperstráda így bedugul ezekkel, és hiába lesz szélessávú. Hát én meg azt olvastam egyébként, hogy a világ teljes levélforgalmának a 80%-a spam ma már. Azért ez döbbenet. Hát és ezt növelnénk mi is, hogyha itt ilyeneket hagynánk Magyarországon. Igen. Köszönöm szépen, menjünk tovább a témával. Még egy kicsit maradunk a spam, a kéretlen reklámlevelek világában, bár a technikai megoldás, amit Balázs el fog mesélni, az nem közvetlenül ehhez tartozik, de azért segít abban, hogy ne kapjunk több. Igen, egy nagyon jó pofa szolgáltatás, és részben már beszéltünk is már erről az adásban, hogy mondjuk le akarsz tölteni, elmész egy cégnek a weboldaláról, le akarod tölteni a cégnek a termékének egy kipróbáltó változatát, és ahelyett, programot, hogy, ugye? Programról beszél. Igen, ahelyett, hogy két kattintással elindulna a letöltés, ehelyett kapsz egy űrlapot, és töltögetheted ki nevedet, címedet, minden borzasztó, és természetesen megkladni az e-mail civilizés, és hogyha nem figyelsz, akkor alól ott vannak azok a kis rubrikák benne a pipával, és akkor hogy kapod. Hogy te engedélyezted, hogy marketing leveleket is kaphatsz. Így van, így van. Akár a cégtől, akár a cégnek a partnereitől az a legszebb, akkor aztán már a félvilág küldheti. És nyilvánvalóan senki nem szereti megadni itt az e-mail címét. Hát ez, én is utálom egyetlen ezt az egész űrlaposdit, de találtam egy zseniális szolgáltatást. Úgy hívják, hogy 10 Minute Mail. 10 perces e-mailnek fordíthatjuk talán magyarul. Az a lényeg, hogy fogsz egy böngészőt, mert még csak levelező program sem kell hozzá, és elmész a www.10minutemail.com című weboldalra. Milyen szépen mondod. Igen. Követhető legalább. Fonetikus. Tizedet számjegyel ma legyen. Igen, egy 0minutemail.com. Ahol egy kattintással kapsz egy e-mail címet, egy átmeneti, teljesen véletlenszerűen generált e-mail címet, ez 10 percig él. Ezzel az e-mail címmel el tudsz menni egy ilyen weboldalra, be tudsz regisztrálni, és meg fogod kapni rá nyilván a cég által elküldött e-mailt, amiben mondjuk benne, hogy honnan lehet valójában letölteni azt a programot, amit leszeretnél tölteni. Mert csak akkor lehet letölteni, hogyha megadsz egy e-mail címet. Igen, így van, oda küldik el, ami megjelenik ugyanebben a böngésző ablakban. Tehát kvázi, mint hogyha a böngésződ volna a levelező, egy sima HTML oldalként mutogatja az összes erre a címre érkező levelet, amíg ez a 10 perc le nem jár, és akkor egyszer megszűnik. Lényegében egy önmegsemmisítő e-mail cím. Itt benne is van a weboldalak a tetején, hogy ez az e-mail cím meg fog szűnni 10 percen belül. Egyébként, hogyha 10 perc nem volna elég, akkor van egy gomb, amivel újabb 10 percet meg tudod hosszabbítani. Mert még nem érkezett meg a címre. Mert még nem jött meg az e-mail, igen, valamiért. Egyszerűen zseniális. Nem használtad már? Nem, még nem használtam, de már van ötletem rá, hogy hol tudom majd használni. Igen, én javasoltam Balázsnak azt a programot, amivel a mi honlapunkon is meg lehet hallgatni műsorokat, mert Balázs barátunk tendenciózusan és hagyományosan nem szereti letölteni, éppen emiatt ezt a szoftvert. Hát nem csak éppen emiatt, az a szoftver is rajta van, ugye a RealPlayerről beszélünk, ugyanazzal a tiltó listán, amin egyébként a Java is, és még egy-két ilyen QuickTime, meg ezek a szoba közelében emiatt, ahol éppen vagyok, az az igazság, de vannak rá egyébként más megoldások. Szóval én nagyon javaslom, mindenki elmondom még egyszer a címét, jó? www.10minutemail.com. Na és nézzük, hogy Tücsinek milyen anekdótája van még itt a kéretlen reklámlevelekkel kapcsolatban. Sajnos ez nem anekdóta, hanem egy nagyon szomorú tény. Van egy izraeli biztonságtechnikai cég, úgy hívják őket, hogy Blue Computers. Ők kitaláltak egy módszert, és írtak rá egy szoftvert, ez a Blue Frog, vagyis Kék Béka nevű szoftver, amelyikkel úgy néz ki, hogy megoldották a spam problémáját. Ugyanis általában egy spamben nem valós e-mail cím, nem valós egyéb adatok vannak benne, ami alapján vissza lehetne keresni, és választ lehetne küldeni. Viszont ez a Kék Béka azt csinálja, hogy beérkezik egy spam, tehát ezt a programot én megvásárolom. Föltelepítem a gépemre, és érkezik egy spam, akkor ez a Kék Béka megkapja a spamet, megkeresi a spamben szereplő doménycímen szereplő oldalt, ott megkeresi a vásárlásra vagy egyébre buzdító űrlap oldalt, és az űrlap oldal mezőibe beleírja azt az üzenetet különböző módon, hogy felszólítom arra, hogy blablabla bla, bla, ezt az e-mail címet hagyja békén, mert nem kapta meg, stb. Ami úgy ránézés nem olyan probléma, igen, de hogyha tényleg avval számolunk, hogy kiküldenek 100 millió spamet, és akkor aki kifizette azt a nem kis összeget ennek a spammernek, hogy küldjek ezeket a leveleket, akkor ő nem hasznos kuncsaftokat fog ebben szerezni, hanem egyszerűen a 100 millióból 90 millió hamisan kitöltött űrlap lesz, ami teljesen lebénítja az ő rendszerét, nem tud működni, nem tud pénzt keresni, a teljes szolgáltatása leáll, amitől... Tehát és mások elő fogja azt a sávszélességet. Na most, amikor elindult ez a Blue Frog program, gyorsan sikeres lett, és kitört a pánik azok között, akik ilyen spammel hirdetett szolgáltatást, hogy nem ezt ígérték nekik a spammelők, hogy az ő rendszerük, aminek az lett a következménye... Sejtem a történet befejezését. Hogy van egy Pharma Master nevű spamküldő, a farmából kiindulva gondolom, ő elsősorban az ilyen internetes gyógyszertálok. Akkor tőle kapom a Viagra reklámot. Valószínű, igen. És ő nyíltan közölte az ICQ-n keresztül a Blue Computersnek a vezetőjével, hogy mivel ő megtalálta a spamek elleni megoldást, ezt nem hagyhatják, hogy alkalmazza, úgyhogy mostantól kezdve háborút indítanak ellene, és komplett DOSZ támadást indítottak ellene olyan szinten, hogy a Blue Computers számítógépei 2 héten keresztül megközelíthetetlenek voltak az előfizetők számára, mert hogy robot számítógépek 10 000-eit utasították arra, hogy támadják őket. És végül, ami a legszörnyűbb az egészben, a Blue Computers volt kénytelen 2 héttel később visszakozni, hogy azt mondták, hogy ők elvesztették ezt a csatát, mert ők ezzel nem tudnak, a saját üzleti partnereiket nem tették ki annak, hogy nem működik a szolgáltatás, és így visszavonulnak. És azt mondták, hogy ez ellen állami szinten kéne fellépni, mert ez ilyen dollár 10 milliós nagyságrendű probléma, amit meg kell oldani. Hát tisztán a háborús helyzet, amit igen, te most itt lefestettél. Gyakorlatilag az első igazi civilek közötti kiberháborús esemény volt. Amit eddig a általatok megírt science fiction igen, sajnos ez is megvalósult. Ez is bekerült a te megvalósult tudomány, vagy hogy? Megvalósult, van egy ilyen, de az általában ilyen technikai dolgokkal, de azt hiszem erről külön mindenképpen meg kell emlékeznem, hogy az első igazi kiberháború megtörtént. Elhagyjuk a spamek világát, és átnyergelünk a zene, meg a látványos képek világába. Talán a múlt heti műsor után látta meg Cati azt a plakátot, ugye? Arról beszélünk. Igen, most, igen. Ami mikor mentünk a lépcsőn. Egy hívja fel a figyelmet. Igen. Kedden lesz egy nagyon jó program a belvárosban, ami kicsit annyiból furcsa nekem, hogy hétköznapra esik, ugye? És egy egész napos programot ajánl, így nagyon sokan nem fognak. Hát persze, én biztos, hogy jól fogom ott magam érezni. Nagyon sokan biztos, hogy kíváncsiak lennének rá, és biztos, hogy a munkájuk miatt nem fognak tudni elmenni. Tehát az 5-én kedden kezdődik ez a kreatív nap elnevezésű program, ami reggel 9 órától egészen késő délutánig tart, ahol tulajdonképpen az Apple bemutatja a 2 legújabb program csomagját. Az egyik az a Logic, ami a zeneszerzőknek nyújt nagy segítséget, egy nagyon jó zeneszerkesztő kiegészítő program, a másik pedig az Aperture, ami a fotósoknak egy nagyon nagy segítség. Igazából még a 2 programból nem hallottam sokat, még nem is néztem utána a neten, tehát esetleg valami skint, vagy valami kinézetet, vagy bármilyen apró információt, fórumbeírásokat tudtam volna róla, nem tudok semmit, de nagyon tetszik az, hogy nem úgy kell kipróbálnom. Volt például olyan program, amit úgy próbáltam ki, hogy letöltöttem egy cracked verziót, kipróbáltam, megteszett, megvettem. Tudom, nagyon rossz voltam, de tényleg csináltam ilyet, utána megvettem a programot, mert jó volt. Nem volt kipróbáló változat annak nem a szoftvernek? Nem volt kipróbáló változat, mint például vannak ugye ilyen grafikai programok, amit ugye 30 napig kipróbálhatsz, és ennél például az a jó, hogy ugye ez is egy olyan csomag, amit megfogsz, a honod alá vágsz, és hazaviszed, és feltelepíted a gépedre, de úgy viszed haza, hogy közben ott kipróbáltad, és nem csak, hogy te kipróbáltad, hanem veled együtt még rengeteg ember kipróbálja, és van egy színpad, ahol hozzáértő emberek megmutatják az összes funkcióját, tehát nincs olyan például, biztos egyébként azokban a szoftverekben, amiket én használok otthon, van egy csomó olyan funkció, amit az életemben nem fogok használni, mert lehet, hogy nem is tudom, hogy van. Ezt akartam olyan, hogy pont közbeszúrni, hogy ez rendkívül fontos lenne mondjuk azoknak, akik nem annyira, tehát nem munkájukhoz használják mondjuk a képszerkesztést, hanem a családi fotók. Igen, tehát ez nem csak a fotósoknak jó, hanem igen, egy családban is jó, és rengeteg mindent lehet vele valószínűleg csinálni, és egyébként is ugye Macintosról beszélünk, tehát nem annyira nem a PC-s világ. Nem a PC-s világ annyira nem került még be a családokba, és így azért vele is meg lehet ismerkedni, és tényleg ilyen óriási kivetítőkön fogják mutogatni, mit lehet csinálni a programokkal. Fönt lesznek a színpadon emberek, ott fényképeznek, egyből ugye az rá van dugva USB-vel a gépre, és egyből mutatják, hogy ide klik, oda klik, és szerintem állati, nagyon jó ötlet, ez szerintem mind több programmal meg kéne csinálni. Aha, élményeket vársz majd ettől? Tehát, hogy mutatják a különböző módszereket, és hogy lehet És akkor kijavítani. Így valahol majd összeszedem az államot onnan lentről, és majd itt fog csorogni a nyálom. És a zeneszerkesztő program? Az annyira nem. Még régebben, ilyen 5 évvel ezelőtt volt olyan, az amit kipróbálhattam, de ugye annyira nem fogott meg, tehát így hamar feladtam, inkább mondjuk úgy. Hát ez lesz jövő héten kedden. Igen, a Belvárosi Színházban, ami a 7. kerület Károly körút 3 perában van, de nagyon fontos, hogy ne menjen senki oda anélkül, hogy nem látogatott el az apple.hu-ra, ugyanis regisztrálni kell. Akkor engedik csak be az illető látogatót is. Ezután lehet csak okosodni. Képszerkesztésből, igen, meg zeneszerkesztésből. A vonalban Kömlődi Ferenc, az Ágens portál szerkesztője. Szervusz, Feri! Szia, Árpi! Köszöntöm a műsor hallgatóit! Jó estét neked. Olvastuk pont az Ágens Portál címlapján, Bódi Zoltán barátom ajánlott a figyelmembe ma délután, hogy érdekes anyag jelent meg, amit, ha jól tudom, éppen te írtál. Munkába állnak a robotok címmel, de találtam egy még érdekesebb talán alcímet, a cicaarcú géphölgy. Hát például egy kéresen kicsit hangosabban tudnál beszélni. Én biztosan tudok, meg a technika is képes erre. Szóval a cicaarcú géphölgy, erről szól a cikk, amit írtál az Ágens Portálra. Igen, hát itt egy japán robotfejlesztésről van szó, egy Yubico, nem tudom pontosan hogyan kell ejteni, de mondjuk az első két szótagot biztos Yubinak, mert lévén, hogy a név a Ubiquitous Computing, illetve a Ubiquitous Company-nek a rövidítéséből, és a Kó pedig a Japánban egy ilyen női keresztnevek szoktak arra végződni. A kifejezéssel egyébként majd nem sokan megismerkedünk kicsit más szemszögből is. Ez ugye egy trend napjaink számítás tudományában, Ubiquitous Computing, ahol számos más szintén lassan már divat szóvá váló kifejezéssel együtt szokott szerepelni, például intelligens otthon, környezetintelligencia, stb. Tehát ebbe a fogalomkörbe kell tenni. Kórházban állították munkába ezt a robotot? Kibérelhető ez a robot. Tehát olyan értelemben két órára megvan, egy japán munkaközvetítő cég is foglalkozik, aki kiközvetíti, két óra, $890. Egyébként, tiszta olcsóság. Egyébként már megvásárolták japán kórházakba is, egy kórház megvásárolt három robotot, ebből a három ilyen cica fejű, szép kékfehér robot. És mi a szerep egyébként, hogy cica fejű? Szerintem semmi különösebben. Úgy mondjuk a fejben van egy vetítő is, egy CD lejátszó, és például mondjuk egy telefoncégnek fog dolgozni decemberben, ott ilyen érintőképernyő félén különböző gombokat megnyomsz, aztán levetíti a, gondolom, a megfelelő reklámot arról a telefonmárkáról. Aha. Azt hittem azért fontos a cica fejűség, hogy így egy közelebbi kapcsolat legyen az emberi felhasználó és a robot. Meg ne felejtsük, ez Japán. Ugye Japánban úgy, hogy mondjam, a humanoid robotok hazájában, illetve a Aibo kutyák hazájában, ott azért egy trend, hogy valahogy próbálják megszemélyesíteni, személyiséget próbálnak adni a robotnak, bár ilyen szempontból szerintem Aibo jobb volt ennél a Yubico-nál. És egy kórházban mire lehet használni egy robotot? Ugye nem a műtétek során? Nem. Például bemész látogatni, és recepciósok például ezek a robotok. Vagy mondjuk nem ő, hanem Amerikában vannak olyan robotok, akik hordják a tálakat, vagy lepedőt, kicserélik ezeket a dolgokat, tehát ilyen jellegű munkákat végeznek. Ő kifejezetten recepciósként funkcionál, tehát nem, bemegy a látogató, kérdezi, hogy ez meg ez az osztály hol van, és a robot úgy elirányítja oda. Igazi mesterséges intelligencia működik ezekben a robotokban, hiszen navigálni kell, és feladatokat végrehajt. Valamelyest működik benne egy szintű mesterséges intelligencia. Hogyan lehet ezt még máshol is felhasználni? Mert ugye a kórház megvásárolt a robotot, tehát nem eredendően oda tervezték ezeket a gépeket. Tehát gondolom, hogy máshol is felhasználhatják. Ez mondjuk olyan alkalmazások, hogy a kórház recepciós, aztán a mobiltelefon cégnél ott is valamit bemutat. Tehát olyan jellegű, ami ilyen tájékoztató jellegű funkciókra szerintem ezek nagyon alkalmasak. Uh-huh. Tanítják ezeket a robotokat? Hát most megfogtál, mert azt konkrétan nem tudom, hogy ezt a robotot tanítják. Én el tudom képzelni, hogy lehet, hogy valamilyen tanuló algoritmust beledolgoztak, de ilyen jellegű ismereteim nincsenek. Hát muszáj, meg kell tudnia mondani valahonnan a kórházban, hogy hol van a nem tudom én milyen osztály, vagy hogy hova irányítsa a látogatókat. Hát nyilvánvalóan, igen. Úgyhogy biztos ilyen robottréningeket tartanak ezeknek a Yubicóknak. Igen. Köszönöm szépen. Akkor most a kifejezéssel fogunk megismerkedni. És következzen az infoszótár, Bódi Zoltán. Mármint nem a Yubico-val, mert azt Feri nagyon jól elmondta az előbb, hanem a Ubiquitous vagy Ubiquitous különböző kiejtései vannak, tehát magyar fülszámra ez borzasztó, computing. Nem, összedugtuk itt a fejünket hárman műsor előtt, többeket nem tudtam elérni, hogyha valakinek van ötlete, hogy ezt magyarul hogy mondjuk, akkor azt szívesen látnám. Viszont érdemes elmagyarázni a lényegét a kifejezésnek. Ez a mindenütt jelenlévő informatika, de nem jó ez a fordítás, mert... Ömlödi Ferenc környezeti informatikának mondta ez előtt. Tehát az a lényege, hogy az informatikai eszközök ne olyan szürke dobozban lévő számítógépek legyenek, mint mondjuk eddig jellemző módon a dolgozó szobában, a sarokban van elhelyezve, és oda kell elé ülni, mint egy gép elé, és ott valamit kell vele csinálni, hogy a számítógépként működjön, hanem úgy vegyenek körül minket, hogy észre se vesszük, hogy informatikai eszközök vannak a lakásunkban, a munkahelyünkön, a környezetünkben, a környezetbe beilleszkedő informatika, a természetes informatika. Szemléletes példát hadd mondjak erre, az egyik általunk Tücsivel nagyon kedvelt tudományos fantasztikus filmsorozatban, a Star Trekben használják ilyen módon a számítógépet. Igen. Úgy, hogy a hajó fedélzetén azt mondja a kapitány, igen, hogy nem tudom én, valamilyen parancsot kiad a gépnek, hogy kapcsoljon valakit. És a gép nem látszik sehol sem, hanem végrehajtja azt. Nagyon jó a példád, mert a magyarázatokban, amelyeket olvastam most a neten, megtaláltam azt is, hogy mi az oka ennek a fejlesztési iránynak. Éppen az interakció természetesebbé tétele és növelése, hogy könnyebben, jobban, ne idegenkedve kommunikáljanak az emberek a géppel, egyre és a kevés... gép által közvetített szolgáltatásokkal. És hogy egyre kevésbé kelljen nekünk megtanulni a géppel történő, igen, kommunikációt, hiszen a gép simul be a mi környezetünk. Hadd mondjak egy érthető példát, hogy például tudjátok-e, hogy egy mai átlag kis és középkategóriás autóban, amit most megveszel, 40-50 darab célkomputer működik benne, anélkül, hogy te ettől tudnád. Már itt tartanak, én 8-9-ről tudtam. 40-50, és az a prognózisok szerint 2010 és 2015 között 100-150 minikomputer fog működni. És ebből ugye mi jön le az autóvezetőnek, meg az utasoknak, az, hogy itt van egy gomb, azt megnyomom, de jó, kézre áll, és akkor az történik, amit ugye elvárnék. És nem számítógépet programozunk, szép nagy kijelzők, meg nagyon lehetőleg nagyon bonyolult és össze-vissza a gombokkal, hanem úgy működnek a dolgok valamiért, hogy miért. Ugye ez a természetes informatika, én inkább így mondanám, de hát biztos kitalált már erre valaki. Vagy simulékony informatika. Simulékony, nagyon tetszik. Környezetünkbe belesimuló informatika. Aha. Igen. Na és hát erre egy jó példa, Yubico. Igen. Ez a bizonyos robot, amit Kömöldi Ferenc is említett az előbb. Infoszótár jövő héten is. A vonalban Pintér Róbert, szervusz Róbert, itt vagy? Sziasztok, itt vagyok, jó estét! Jobbulás neked, már mondtam a műsor elején is, remélem, hogy jövő héten már itt lehetsz velünk a stúdióban. Azt mondja, hogy Budapest deklaráció, mit deklaráltak itt a tudós bácsik és nénik? Van egy Európai Uniós konzorcium, aminek FITISZA rövidítés az akronimje, ez Future of Identity in the Information Society, tehát az identitás jövője az információs társadalomban, és mi szerveztünk számukra Budapesten szeptemberben egy konferenciát, és ott elbeszélgettünk arról, hogy az új úti okmányok, amit az Európai Unió erőltet rá az állampolgárokra, például Magyarországon is már ilyen van, ez milyen veszélyeket jelent, és egy deklarációt, egy rövid kétoldalas deklarációt jelentettünk be, hogy mivel nem teljesen értünk egyet ezzel a irányjal, ami most folyik, és hogy milyen fajta ajánlásaink vannak, és milyen fajta veszélyek vannak ezekkel az úti okmányokkal kapcsolatban. Mi a probléma? És ugye itt elektronikus eszközök felhasználásáról is szó van. Igen, az a helyzet, hogy ezek angolul Machine Readable Travel Documents néven futnak, tehát hogy gépek által elolvasható utazási okmányok, és ezekkel az a probléma, hogy nem csak a gépek tudják elolvasni, hanem 2-től 10 méteres távolság, mondjuk, hogyha egy RFID csipről van szó, akkor gyakorlatilag ez nincsen bezárva, tehát nincsen mondjuk egy Faraday ketrecbe betéve, ami árnyékolja a jelet, akkor gyakorlatilag szinte bárki el tudja olvasni, másrészt pedig, amikor miközben olvassák, a közben az adatokat meg lehet szerezni harmadik személy vagy harmadik parti részéről. Hát a deklaráció azt tartalmazza, hogy ilyen eszközöket kell majd használni? A deklaráció azt tartalmazza, hogy egyrészt el kell kezdeni erről egy diskurzust folytatni, tudatosítani kell az állampolgárokban, hogy ez veszélyt jelent, tehát ne adják oda az útlevelet bárkinek, például a hotelben, ne adják ott 3-4 napra, mert ha ezt lemásolják, akkor gyakorlatilag ezeket az adatokat el lehet lopni. És hogyha ezeket ellopják, gondoljuk el egy új lenyomat, vagy egy DNS adat, az gyakorlatilag az emberhez hozzátartozik, azt nem lehet megváltoztatni, tehát ezek hosszú távon élethosszig jelentő zaklatást jelenthetnek. Ugyanakkor azt is tartalmazza, hogy el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy talán az iparágban, tehát az iparban, a bizniszben egyenezeket az okmányokat nem kellene bevezetni, nem kéne elfogadni, mert akkor egész biztos, hogy ki fognak szivárogni, és hosszú távon, tehát nem azonnal, hanem 3-5 éves időtávon pedig azokat az elveket kellene kidolgozni, hogy hogyan kell ezeket az úti okmányokat használni, hogy biztonságosak legyenek, mert most nem azok. Nektek van javaslataitok arra, hogy miképpen lehetne ezeket az eszközöket tényleg biztonságosan használni? Hát ebben az anyagban az szerepel, hogy hát, hogy senkinek ne adjuk oda ezeket az okmányokat, másrészt van egy úgynevezett Faraday ketrec, egy olyan kis szerkezet gyakorlatilag, amely bedugható maga az útlevél, és hogyha ebből nem szedem ki, akkor ez le van árnyékolva, tehát senki nem tudja elolvasni. Az van még javaslatként megfogalmazva, hogy az állampolgárokat informálni kell arról, hogy ez tulajdonképpen veszélyt jelenthet, tehát hogy ezek az úti okmányok már nem olyanok, mint a hagyományos papír alapú útlevél, tehát vissza lehet könnyen érni vele, senkinek nem szabad kiadni, és egy olyan szervezeti megoldásokat kellett az Európai Uniónak ajánlásokat és sztenderdeket kidolgozni, amik azt is kezelik, hogyha az azonosítás nem történik meg hibátlanul, tehát mit tudom, valaki oda megy a repülőtérre, és valamiért nem tudják elolvasni az útlevelét, akkor ne legyen ebből neki kára, tehát ne zárják őt be, ne tekintsék őt terroristának, stb. Rengeteg probléma származhat ebből, Robesz, nem? Mert hogy abba gondolok bele, hogy mennyire nagyon számít az átlag embereknél, ugyanaz nagyon csúnya szó, de tényleg a tömegeknél azt látjuk, hogy az eszközöket nagyon megszokás alapján használják. Ilyen módon azt várni most, hogy hirtelen fogja föl, hogy most egy teljesen más eszköz került a kezébe, hát rossz belegondolni, hogy mi minden lehet majd még ebből. Igen, hát ez a legfontosabb tulajdonképpen, hogy tudatosítsuk az állampolgárokban, egy újfajta úti okmány van a kezükben, ami nem csak akkor olvasható el, amikor odaadom valakinek, hanem 2 és 10 méter között gyakorlatilag bárki elolvashatja. Tehát, hogyha ez nincsen elzárva, akkor gyakorlatilag követni lehet külföldön az állampolgároknak a mozgását, olyan kapukat építeni be különböző helyekre, épületeknél, vagy köztereknél, amik figyelik azt, hogy ki merre mozog, és akkor mondjuk belép az állampolgára az adott országba, mondjuk ott egy kapu rögzít, hogy ő belépett, és onnantól kezdve különböző helyeken ezek a kapuk gyűjtik az adatokat, hogy ki merre mozog, és akkor ebből gyakorlatilag egy profil csinálható. Nem lehet, hogy az irány rossz? Tehát, hogy valami egészen más megoldást kellene keresni? Hát azt nem tudom, hogy rossz az irány, kicsit már későn elgondolkodni, mert az Európai Unió ezt elfogadta és bevezette, igazán volt egy tűzoltás folyna a Fidesz részéről, azzal, hogy mi ugyan véleményeztük azt a koncepciót is, amit az Európai Unió aztán elfogadott, és már akkor megmondtuk, hogy ez nem jó irányba mutat, ennek ellenére ezt elfogadták, tehát ez nem, úgy mondom, nem egy hátulról jövő akció volt a Fidesz részéről, amit egyébként az Európai Unió pénzzel, tehát Európai Unió pénzzel. De egyébként, bocsáss meg, Robesz, de egyébként mi lehet ennek a célja? Ennek az egész eljárásnak. Hát tulajdonképpen szerintem ez a 11, tehát a szeptember 11-i terrortámadás után a pontosabb állampolgári azonosíthatóságot teszi lehetővé, illetve hogy az úti okmányok nehezebben lehessenek hamisíthatóak, de ennek ugye az a mellékhatása, hogy gyakorlatilag nagyobb kockázatnak teszik ki a személyes adatok ellopásával az állampolgárokat, mint hogyha a sima okmányok megmaradtak volna. A digitális nagytestvért bevezették közénk. Pusztán a félelmeink igen, miatt az érdekes, hogy fajta vita nélkül, tehát hogy erről nem volt igazán, nem volt európai szinten, nem vita, sőt országok szintjén. Egyébként nálunk is ilyen úti okmányok vannak már. Nem, lesznek. Tehát, ha lejár a útlevelem, akkor ilyet fogok kapni. Még nem, mert nálunk még nincsen hivatalosan, de például Angliában most már erre térnek rá, hogy Angliában ilyen személy van már most is. Személyigazolványkép. És itt valami olyan őrületes visszaéléseket lehet, és a törvényhozóknak fogalmuk sincs az egész, hogy mit írtak alá. Tehát nem csak technológiai problémák merülnek fel, hanem etikai, biztonsági problémák is. Azért csodálkozom, mert ilyenkor mindig az ilyen jogvédő szervezetek azonnal jeleznek és azonnal tiltakoznak. Hogy most ilyen nagy csönd van? Hát azért annyira nagy csönd nincsen, hisz ez a deklaráció azt jelzi, hogy azért problémák vannak. Szerintem az most fog berobbanni majd ez a vita. Valószínűleg, hogy kijönnek ezek az első okmányok, ahogy említettétek már az előbb. Igen, ez legalább egy akkora probléma, hogy múltkor olvastam valahol, hogy ugyebár a legtöbb telefonban most már van Bluetooth is. És hogyha gyárilag be van kapcsolva a Bluetooth a telefonban, akkor 10 emberből 8 úgy rohangál az utcán, hogy a Bluetooth kapcsolata nyitva van, ergo bárki leszedheti róla az SMS-eket, fényképeket, telefonszámokat, e-mail címeket, mindent. És az emberek nem is tudnak róla szinte, hogy van ilyen. Igen, azért problémás ebben az esetben, hogy nem egyszerűen ilyen átmeneti adatokat vesznek le, idézőjelben, hanem az én új lenyomatomat le tudják venni, és aztán azzal vissza tudnak élni, hiszen beszéltünk mi is korábban arról, hogy egyszerű gyakorlatilag hamisítani, és visszajönni vele, tehát belépni különböző rendszerekbe, vagy ott hagyni, és kompromittálni az embereket. És ez nem olyan, mint egy hagyományos útlevél, hogyha elveszett, vagy ellopták, akkor kérek egy másikat másik számmal. Uh-huh. Útlevelet, vagy az új lenyomatot, meg a génmintát, ezt nem tudom letiltani, igen, csak szóval... ha meghalok. Hát igen, jelzem, hogy ellopták, aztán... És utána én illegális személy leszek. Körülbelül ez a helyzet. Tehát képzelj el egy legalapvetőbb helyzetet. De mondjuk... ez egy olyan egyszerű, bocsáss meg, hogy közbevágok, ja. Olyan egyszerű dologról beszélünk itt, amihez nem kell nagy politikusnak, meg óriási jogászprofesszornak. És nem értik meg. Igen. Tehát a létező legegyszerűbb példa. Elmegyek valami olyan országba, ahol mondjuk bizonytalan a politikai rendszer, meg a terroristák is vannak. Én belakom a szállodába, elkérik tőlem az útlevelemet, leadom, leírják az adatot, és közben az RFID-ről leolvassák az új lenyomatomat, az összes létező adatomat. Sőt, klónozni lehet az RFID-t. Igen, tehát ebben a pillanatban, hogy ha ne adj Istenül egy terrorszervezetnek a begyűjtő embere, akkor ő ezeket az adatokat leadja, ez alapján lemásolnak egy pontosan ugyanilyen RFID-csípet, és ezek után ezzel bárki úgy sétálgat a világban, mint én vagyok. Ez még egy kisebb probléma. A nagyobb probléma ott van, hogyha ezt a fickónak a nyomát megtalálja, a titkos szolgálat, és akkor mostantól ezt az RFID-t elkezdik keresni, és mindig én leszek az, akit elő fognak ezért venni, és hiába megállok a legelső repülőtéren, minden repülőtéren 3 napig fogok azért magyarázkodni, hogy ez nem én vagyok, hanem az ellopott adataim. Valamit nem stimmel, és van itt a körünkben egy jogász, hát, és ráadásul olyan jogász, aki érti ezeket a dolgokat, hát... hogy mi mire való. Hogy akik megalkotják ezeket a szabályokat, olyan jogászok, akik nem értik? Megmondom őszintén, bár hallottam a biometrikus útlevelekről, de azt, hogy ez ilyen technikai problémákat okozhat, azt én sem tudtam, tehát ez nekem is most egy novum. És én is el vagyok képedve, hogyha a döntéshozók elé tárták ezeket az információkat, akkor hogy lehetett egy ilyen döntést meghozni? Mondjuk azért nem vagyok annyira elképedve, mert a magyar jogalkotásban szerzett tapasztalataim után már ilyen kérdést nem kéne föltennem. De hát ez európai szinten született meg. Hát szóval... nem nagyon különbözik az európai a magyartól, azt gondolom. Tehát itt van egy, egy újabb illúzió omlott össze benne. Itt van egy szituáció, hogy 2001 robbantása után van egy világpánik. Most akkor hagyjuk azt, hogy a Winston Churchill annak idején azt mondta, hogy az az ember, aki hajlandó a szabadsága jogainak egy részéről lebondani a biztonsága érdekében, az nem érdemli meg a szabadságot. Az egy dolog. Már hogy... megint igaza volt. Mint annyiszor. Tehát itt tényleg az van, hogy van egy cég, akik kifejlesztették ezt a technológiát, és találtak egy olyan piaci szegmest, ahol 100 milliárdokat lehet ezzel keresni. És akkor azt mondjuk, úgy mennek oda, hogy kérem szépen, joggal félünk a terroristáktól, bárhova beszivárulnak. Mi adunk egy remek módszert, ezt rakjátok be ide, minden adat itt van, nem lehet veletek kicseszni. Hurrá, de jó, szavazzuk meg! Ja, azt elfelejtették mondani, hogy bárki leolvashatja ezt, hogy a világ legnagyobb biznisze egy fémpénztárca üzlet lesz, mert hogy mostantól zárt fémtokba tartsa a szemédet, különben annyi neked. Ilyenekről valahogy elfelejtik. És akkor jönnek a kis jogvédők, akik ezekre pillanatok alatt rájönnek, föl is hívják, de őket így elhessegetik. És mindenben külön büszkeséget okoz nekünk azt, hogy a deklarációt Budapestről így igaz. Nevezték el. Köszönjük szépen, Pintér Robert! Ha még egy pici időnk a hírválasztóra, hát ilyen sem volt az utóbbi hetekben. Akkor még gyorsan hatékonyzoljam el ez az idő. Ez az RFID, ez egyébként ez egy olyan téma, amivel nyugodtan majd rákészülve rászállhatunk egy egész műsort. RFID, rádiófrekvenciás azonosító. Igen, ez egy aprócska csíp, amelyik leolvasó előtt különböző jeleket lead róla, és akkor ilyen remek haszna lenne elméletek, tehát mindenféle fölválthatná a... Tehát nem ilyenek most a belépő kártyák a nem. Minden cégnél. Kényelmes lenne azért, nem? Rendkívül kényelmes lenne a következő, amiről álmodoznak a tervezői. Ezt több méterről le lehet olvasni. Ha milliárdos tételbe gyártanák, mint most a vonalkódokat, negyed centekbe kerülne. Ergo ebben a pillanatban rákerülhetne az összes gyári csomagolásra, aminek következmény egy terméken az összes létező adata, a teljes útvonala, minden. Tehát, hogyha te besétálsz egy üzletbe, átjössz egy ilyen RFID kapun, ő leolvassa a ruhád adatait, pillanatok alatt átküldi a számítógépnek, megnézik, hogy már vásároltál-e itt, milyen méterejeteid vannak, tehát úgy jön eléd a bolt vezető, hogy ajánlja a legújabb 52-es méretű ingeket, mert tudja, hogy te az ilyen Hawaii mintás ingeket. Ami már megint felvette egy olyan izét, hogy én nem mehetek úgy be egy boltba vásárolni, hogy elkezdek nézelődni, hogy mi az, ami megtetszik. Én ezt nem szeretném. Ezen a ponton én nagyon megnyugodtam, mert hirtelen eszembe jutott, hogy Magyarországon élünk, hogy majd az üzletvezető elém jön. Nagyon nyugodt vagyok, nem lesz ebből semmi baj. Vagy egy cicaszejű robot fog elérni. A cicának külön örülök. És majd az ő RFID-jét is majd valaki leolvassa a cicafejű robotnak. Hát ez nem annyira hír volt, mint inkább egy felvetése, vagy továbbítele a témának. A Galaktika hogyha... is fog ebben foglalkozni majd, amikor jövő évben. Tehát ez már régóta el van, mert én már régóta lopom be a digitális nagy testvér fogalmát a világban, és ez az egyik ilyen, ami az egyik legnagyobb veszély most napjainkban. Akkor az újságból fogunk felkészülni majd valamelyik műsorra, hogyha ebben még tényleg van annyi téma. Nekünk már időnk nincsen annyi, pedig a kompromisszum nélküli adatmentésről akartam itt beszélgetni veletek, az üveg CD-t kitalálták, egy japán vállalat. Sőt, még azt is hallottam, az is valami ehető hír volt, hogy a merevlemezek megújításával kapcsolatban azt talán a Seagate jött elő valami új technológiával. Nem olvastam el végig, csak a címét olvastam, úgyhogy esetleg visszatérnénk rá a jövő héten. Jövő héten, szedd elő azt a hírt, hogy... De ha leesik az üveg CD, nem törik össze? Nem, hát azért nem olyan üveg az. És emlékeztek arra a 20 évvel ezelőtti hírre, hogy az IBM kidolgozta a kocka memóriát, ahol terabájtokat lehet igen, egyetlen kockában igen, tárolni. Igen, és emlékszem, hogy milyen jó lesz nekünk nem sokára. Kürti Sándor egyébként nagyon hisz ebben, ugye a Kürt elnöke, a visszatérő vendégünk. És vagy 4 éve hirdették meg a Winchester, vagy a HDD-nek a halálát, és érdekes igen, módon újra egyre nagyobb és egyre nagyobbak jönnek ki, és még mindig sehol nincsen az a kocka memória. Tavaly előtt mondta nekem Kürti Sándor, hogy ő már figyeli azokat a tudományos publikációkat, ami erről szól a merevlemez utáni időről. Uh-huh. Azóta azt kijött a SATA, HDD, azóta megjelentek az 1 terabájtos Winchesterek, meg a többi. Úgyhogy van még itt időnk. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.